jati pialeni maning ulie Riko ngomong. Riko arep ninggal isun, ninggal welas isun. Koyo kesamber kilyap nompat yang serngenge sing ngilingi janjine sing ngenge